Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 Konjunktioner 2 Konjunktioner 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Sen när arbetar hon inte längre? Sen när arbetar hon inte längre? منذ زواجها؟ Sedan hon gift sig? Sedan hon gift sig? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ja, hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. Ja. Hon arbetar inte längre sedan hon gift sig. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. Sedan hon gift sig arbetar hon inte längre. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Sedan de träffades är de lyckliga. Sedan de träffades är de lyckliga. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Sedan de har fått barn går de sällan ut. Sedan de har fått barn går de sällan ut. متى تتصل هي بالتليفون؟ När ringer hon? När ringer hon? هل أثناء السير؟ Medan hon kör. Medan hon kör. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Ja, medan hon kör bil. Ja, medan hon kör bil. هي تتكلم بالتليفون. أثناء ما هي تقود السيارة. Hon ringer medan hon kör bil. Hon ringer medan hon kör bil. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Hon ser på TV medan hon stryker. Hon ser på TV medan hon stryker. هي تسمع الموسيقى. أثناء ما هي تعمل واجباتها. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. Hon hör på musik medan hon gör sina läxor. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. Jag ser inget när jag inte har några glasögon. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. Jag förstår inget när musiken är så högljudd. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. Jag känner inga lukter när jag är snuvig. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Vi tar en taxi när det regnar. Vi tar en taxi när det regnar. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. Vi reser jorden runt om vi vinner på lotto. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. Vi börjar med maten om han inte kommer snart. الرجاءُ الذهاب إلى www.book2.com DE لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.